Zapraszamy do reklamy. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nowa podłoga? Tak! Postaw na wytrzymałe i proste w montażu panele podłogowe Dob Astral AC4 o grubości 7 mm. Teraz w Leroy Merlin wyjątkowa oferta. 15,97 za metr kwadratowy. Więcej produktów na podłogę znajdziesz w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być ksorostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Xerostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Xerostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Xerosteminie. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła już godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za 8 godzin biało-czerwoni na czele z najlepszym piłkarzem świata Robertem Lewandowskim zagrają pierwszy mecz Mistrzostw Europy. Certyfikaty szczepionkowe stają się faktem. Dziś zostaną one oficjalnie zaakceptowane przez unijnych przywódców. Coraz bliżej porozumienia na linii Warszawa-Praga w sprawie kopalni w Turowie. To już dziś, punktualnie o 18:00, piłkarska reprezentacja Polski zagra w Petersburgu ze Słowacją w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Pomocnik naszej kadry, Przemysław Frankowski, zapewnia, że zespół chce dziś dobrze rozpocząć przygodę z Euro. Ja jestem tego zdania, że najpierw trzeba się przygotować w 100% i skoncentrować na pierwszym meczu ze Słowacją, nie myśleć, co będzie dalej, czy czeka nas ciężki mecz z Hiszpanią, wiadomo, że czeka, ale przede wszystkim skupmy się na pierwszym meczu ze Słowacją, a po Słowacji można myśleć już o kolejnym meczu. Spokojny przed spotkaniem jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Wszystko dobrze. Robiliśmy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się do Mistrzostw Europy, żeby jak najlepiej to wypadło. Wiemy doskonale, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić, ale to jest tylko sport, nie zapomnijmy, że są też przeciwnik, który ma podobne plany jak i my, ale jestem przekonany, że cel, któryśmy sobie postawili, to zrobimy wszystko, żeby go wykonać. W drugim spotkaniu grupy E Hiszpania zagra ze Szwecją. Przypomnijmy, że przed spotkaniem Polaków o 17:00 rusza specjalne studio meczowe na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy w imieniu Adama Maleckiego i Krzysztofa Łoniewskiego. Dodajmy, że wszystkie najważniejsze informacje na temat Euro znajdą Państwo w serwisie specjalnym dostępnym na portalu polskieradio24.pl. W Brukseli za niecałą godzinę podpisane mają zostać przepisy dotyczące certyfikatów covidowych, które ułatwią podróżowanie w te wakacje po Europie. Podpisy złożą przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli i Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także premier Portugalii, kierującej teraz pracami Unii. Dokumenty będą zawierać informacje o zaszczepieniu, negatywnym wyniku testu lub przebytym zakażeniu. Certyfikaty covidowe zaczną obowiązywać od 1 lipca i będą uznawane w całej Unii Europejskiej. Warunkiem jest podłączenie się wszystkich krajów członkowskich do unijnego systemu weryfikacji dokumentów. Część państw, jak Polska, już to zrobiła i wydaje również certyfikaty. O zaletach mówił niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekraczając granicę, nie musimy każdorazowo wykonywać testu. Wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby właśnie nie podlegać kwarantanno. Zwracał też uwagę przed kilkoma dniami w Europarlamencie unijny komisarz Didier Reynders. Certyfikaty przyczynią się do stopniowego znoszenia ograniczeń. Dokumenty zawierające kod QR będzie można pobrać w formie cyfrowej na telefon lub wydrukować. Będą one obowiązywać przez rok. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział, że dziś lub w najbliższych dniach Czesi przedstawią Polsce propozycję umowy międzyrządowej w sprawie kopalni Turów. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że podpisanie umowy gwarantuje wycofanie skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. od tego szczytu Rady Europejskiej, na którym pan premier powiedział, iż zmierzamy w kierunku porozumienia. Tego dnia podpisaliśmy protokół uzgodnień. Ten protokół uzgodnień stanowił podstawę do przygotowania instrukcji rządowej dla rządu czeskiego i ona została przygotowana oraz propozycji umowy międzyrządowej, która zawiera ten protokół uzgodnień, który wówczas został spisany. Jednocześnie strony nie odbierają sobie narzędzi prawnych, które mają. Czesi wniosku o sankcje finansowe, my wniosku o uchylenie postanowienia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie to oczywiście rozstrzygał, o ile wcześniej nie dojdzie do porozumienia. Władze w Pradze złożyły w lutym pozew, domagając się zamknięcia kopalni, uzasadniając to szkodliwym wpływem na ujęcie wody pitnej. Kilkanaście dni temu Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu rozpatrzenia pozwu. Według Polski zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Na koniec mamy propozycję dla mieszkańców Warszawy i turystów. Za godzinę w centrum miasta zostanie otwarta wystawa Stolen Memory, skradziona pamięć. Stworzy ją IPN we współpracy z największym na świecie archiwum poświęconym ofiarom reżimu nazistowskiego. Ekspozycję będzie można oglądać przed Domem Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska przy krakowskim Przedmieściu. Na wystawie można będzie zobaczyć ofiary niemieckich obozów, jak i zachowane po nich pamiątki. Na wystawę składa się ponad 20 plansz, które przybliżają osoby represjonowane przez III Rzeszę Niemiecką, osoby, które zginęły w niemieckich obozach koncentracyjnych i po których zachowały się w Baden-Rosen pamiątki. Mówi wicedyrektor archiwum IPN Mariusz Żuławnik, który wyjaśnia, że projekt Stolen Memory, skradziona pamięć, ma na celu zwrot pamiątek po ofiarach niemieckich obozów ich rodzinom. W archiwum w Baden-Rosen znajduje się blisko 2,5 tysiąca rzeczy osobistych po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych. Najwięcej przedmiotów należało do Polaków, zachowało się blisko 900 artefaktów. Witold Banach, Polskie Radio. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszędzie sporo słońca i ciepło, w Lubinie i Suwałkach 20 stopni, we Wrocławiu 23, w Toruniu 24, a w Szczecinie najcieplej 25. Jeśli popada, to delikatnie i tylko w rejonie Gdańska. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzisiaj pierwszy mecz reprezentacji Polski na piłkarskich Mistrzostwach Europy. Na inaugurację fazy grupowej gramy ze Słowacją. Emocje gwarantowane, więc zapraszamy do wspólnego kibicowania. Euro 2020 w Trójce. Specjalna audycja z relacjami z meczu Polska-Słowacja. Analizy ekspertów, opinie kibiców oraz informacje z ostatniej chwili. Zaczynamy godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Do usłyszenia dziś od 17 do 20. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart LG 65 cali NanoCell. Teraz za jedyne 3999. Taniej o 1000 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexo. Teraz za jedyne 699. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Wygodne piżamy z bawełną dla całej rodziny w super niskich cenach. Na przykład damska. Tanio! Już od 14,99. A dla dzieci? Hit! Również od 14,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 po 10. Trójka przed południem. Gabi Andrychowicz, zapraszam do 11. Od wczoraj można sprzedawać i spożywać przekąski i napoje w kinach i innych instytucjach kultury. Zmianę z zadowoleniem przyjęli właściciele kin, bo to niezły biznes. A ja zaproszę Państwa już zaraz do radiowego ogródka i wraz z moim gościem pomówię o wielkim święcie słowa, czyli Big Book Festiwalu, który wkrótce odbędzie się w Warszawie. Wcześniej jednak ze swoim poniedziałkowym felietonem Kasia Cygler. Wtedy wiesz, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. I ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. I ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę w końcu. Warto było szaleć tak. spotkania, dyskusje, premiery literackie, autorzy zagraniczni, wydarzenia specjalne, okrągłe stoły, to wydarzenia Big Book Festiwalu. Ten festiwal w Warszawie startuje 25 czerwca, a ja za chwilkę z moim gościem, z Pauliną Wilk z Fundacji Kultura Nie Boli, współtwórczynią tego festiwalu, pomówię w ogródku. A już teraz Kasia Cygler i poniedziałkowy, trójkowy felieton kulturalny. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Dziś proponuję w 100% skupić się na tym, co piękne, dobre i przyjemne. Dobrze, jak się nie da w 100%, to przynajmniej w 65%. Rzecz jasna o tym, jakie konotacje otwiera każde z tych określeń, piękne, dobre i przyjemne, decydują indywidualne gusta i potrzeby, więc ja tu nawet nie będę próbować prawie nic sugerować, prawie nic. A żeby się na czymś skupić, to trzeba to dostrzec, a żeby to dostrzec, to trzeba się temu przyjrzeć, a żeby temu się przyjrzeć, to trzeba po to świadomie sięgnąć, dosłownie i w przenośni. Tym bardziej, że w biegu codzienności w znaczącym stopniu funkcjonujemy z innymi, a też sami ze sobą na poziomie iluzji i wyobrażeń. Kto jak kto, ale ludzie, którzy są artystami, mają szansę to wiedzieć najlepiej. Oczywiście jedni wykorzystują tę szansę, inni nie. Jednym z artystów, którzy mogą być wyjątkowo inspirujący i to nie tylko jako twórcy, ale jako ludzie poszukujący sami siebie, jest Leszek Możdżer, do którego należą słowa: dopóki nie docenisz swojego odrapanego taboretu w kuchni, nie będziesz szczęśliwy. Leszek Możdżer w marcu tego roku skończył równe 50 lat, a gra na fortepianie od co najmniej 45. W wieku 21 lat otrzymał wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors, a potem już nagrodą nie było końca. Dziś w ramach 30. Mozartowskiego Festiwalu w Warszawie o 19 w Filharmonii Narodowej będziecie Państwo mogli usłyszeć Leszek Możdżer. Solo Jazz meets Classic. W programie jazzowe interpretacje utworów Mozarta, Bacha, Chopina, Prokofiewa i Lutosławskiego. A jeśli nie macie Państwo możliwości wybrać się na ten koncert, to proponuję poświęcić parę chwil na wysłuchanie kilku utworów Leszka Możdżera dostępnych w sieci. Bo to jednak jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. No, to w sumie wiadomo, ale też należy do tych refleksyjnych artystów, których wypowiedzi także warto poczytać. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. jeszcze będzie najpiękniej. To hasło Big Book Festiwalu na ten rok brzmi optymistycznie. Skąd tyle radości w czasie pandemii? Mój gość to Paulina Wilk z Fundacji Kultura Nie Boli, współtwórczyni Big Book Festiwalu. Ten festiwal startuje 25 czerwca, dobrze mówię, wszystko w Warszawie. Wszystko się zgadza, tak, dzień dobry. A znajdujemy się w wyjątkowych okolicznościach przyrody, bowiem w radiowym ogródku. Dzień dobry, Paulina. Dzień dobry, bardzo fajnie, tak, w zieleni, na słońcu i od razu łatwo uwierzyć, że jeszcze będzie najpiękniej. Dokładnie, to jest hasło tego festiwalu. Kto za tym hasłem stoi? No my stoimy, po prostu kilkoro rozwariowanych entuzjastów czytania, kochających książki. Zawsze te hasła Big Book Festiwalu zionęły optymizmem i nadzieją i w tym roku mamy takie poczucie, że po wielu miesiącach rozłąki, niepokoju, lęku o siebie, lęku przed samymi sobą nawzajem, po tym całym takim pandemicznym wyizolowaniu, że bardzo potrzebujemy się spotkać ze sobą, spojrzeć sobie w oczy i jakoś uwierzyć, że jesteśmy w stanie dobrze ze sobą wszyscy funkcjonować i mam poczucie, że festiwal, który w dużej mierze będzie odbywał się w przestrzeniach plenerowych, mam nadzieję w pełnym słońcu, że nam to ten powrót do wzajemnego zaufania i wiary w lepsze jutro po prostu ułatwi. W tak pełnym słońcu, jakie towarzyszy nam teraz, to przede wszystkim święto słowa, ale jakie wydarzenia towarzyszą festiwalowi? Big Book Festival to są 3 dni, 40 wydarzeń w tym roku, ponad 100 gości, bardzo różnych, bo i pisarze, i artyści, muzycy, aktorzy. W tym programie festiwalu nazwiska. Na przykład Andrzej Chyra będzie brał udział w wydarzeniu specjalnym, będzie czytał fragmenty Serotoniny Michela Welbecka. Agnieszka Przepiórska zagra nam monodram Simona K., wołująca na puszczy o Simonie Kossak, obrończyni przyrody i takiej pionierce obrony klimatycznej. Matylda Damięcka z Czesławem Mozilem i Radkiem Łukasiewiczem na otwarcie Big Book Festiwalu pokażą folwark ostateczny, czyli taką fantazję łączą są teksty George'a Orwella z tekstami Martina Luthera Kinga. Z kolei na zamknięcie festiwalu Tomasz Cys reżyseruje spektakl Benia Krzyk, sceny z życia, czyli rzeczy na podstawie wspaniałych opowiadań odeskich Izaaka Babla. Więc jak zawsze na Big Book Festiwalu masa gwiazd nie tylko pisarskich, no bo o pisarzach to może jeszcze zdążymy. Zdążymy niewątpliwie. Paulina Wilk, Fundacja Kultura Nie Boli. A na żywo tutaj cała rzecz tak się dzieje, więc telefon tutaj ptaszki zadzwonił. Telefony szumy. Tak, dokładnie. Big Book Festiwal, przypomnę, 25. Czy czytamy więcej? Ostatnie badania pokazały, że tak jest w istocie, że podczas pandemii nauczyliśmy się od nowa czytać. To jest jeden z powodów naszego optymizmu. My prowadzimy też takie całoroczne Centrum Edukacji Literackiej w Warszawie i czujemy, że ludzie czytają więcej, że pandemia była czasem, myślę, niepokoju, dużych egzystencjalnych pytań i w związku z tym sięgaliśmy po literaturę, żeby ona nam dała ulgę, żeby dała nam odpowiedzi na wielkie pytania, żeby nas zabrała gdzieś stąd, gdzie byliśmy w jakiejś niepewności życiowej. Także ja mam poczucie, że czytanie miało szansę przypomnieć o sobie jako takiej najbardziej dostępnej, najbardziej demokratycznej, najłatwiejszej formie uczestnictwa w kulturze i będziemy to celebrowali podczas tych 3 dni festiwalowych takimi bezpośrednimi spotkaniami też z pisarzami, rozmowami. Z nimi mamy w programie aż 11 premier literackich, nowych polskich książek. To wszystko będą okazje m.in. Anna Cieplak, wielu by wymieniać, poza Anną Cieplak też Ryszard Ćwirlej z zupełnie nową książką, czy na przykład Sylwia Ziętek z historiami Polek na Montparnasse, czyli polskich artystek XIX-XX-wiecznych, które z Polski uciekały tworzyć gdzieś na świecie. Także dużo będzie takich okazji, żeby nie tylko poczuć bliskość z książkami, która jakoś podczas pandemii wróciła, no ale też popatrzeć pisarzowi w oczy. Nie mogłam, Paulina, nie zadać sobie tego pytania. Jaki jest twój ulubiony bohater literacki? Ale taki wymyślony z książki jakiejś, tak? Stworzony taki literacki. Ja myślę, że to są bohaterowie Wiesława Myśliwskiego i bohater, który jest głównym narratorem Kamień na kamieniu, czyli polski chłop. Jego powieść o życiu i śmierci polskiej wsi. To jest dla mnie jedno z najważniejszych książek. Mogę się pochwalić swoim? No, pewnie. Mitya Karamazow. Zakochana byłam do szaleństwa w Mitya Karamazowie. A ja w tych tych wschodnich klimatach, to myślę, że właśnie Benia Krzyk, żydowski, odeski zbój, mafiozo właściwie taki z wczesnego XX wieku, i tym bardziej się cieszę, że Grzegorz Damiński zagra go na zamknięcie Big Book Festival. Takich zbójów lubimy, takich facetów. Zbójów lubimy, tym bardziej, że to był zbój z zasadami, no i już dawno nie ma go wśród żywych, zresztą to jest postać mityczna, więc tym łatwiej go lubić. Kultura nie boli, o tym, że faktycznie kultura nie boli, pomówimy sobie za chwilkę z Pauliną Wilk, która współorganizuje Big Book Festival. Na ten festiwal zapraszamy już od 25 czerwca. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Ten pan to musiał się naczytać, bo tak pięknie pisze. Takie piękne teksty pisze. Cortez, słuchają państwo Trójki przed południem, a my znajdujemy się w ogródku na Myśliwieckiej 3, 5, 7. Dzień dobry, Paulina Wilk, Fundacja Kultura Nie Boli. Dzień dobry. Która współorganizuje Big Book Festival, który to festiwal, myślę, może udowadnia trochę tą teorię, że czytanie nie boli. Absolutnie. W ogóle naszym pomysłem od samego powstania tego festiwalu, to już jest 9. edycja, to było to, żeby przynosić radość czytania i się nią dzielić, jakoś ją manifestować i pokazywać, dlatego w dorobku festiwalu były takie duże, na przykład masowe czytania w centrum Warszawy, żeby pokazać, że nawet w takim zabieganym mieście jest jednak czas na to, żeby usiąść z książką. To się udało, zresztą myślę, że ostatnia dekada to jest naprawdę eksplozja bardzo wielu świetnych wydarzeń literackich, które pomagają nam celebrować to czytanie. My też mamy takie poczucie, że czytanie to nie jest coś, co się robi wyłącznie w pojedynkę dla samego siebie, że to jest bardzo społeczna czynność, którą można się dzielić i dlatego pokazujemy i zawsze w programie całego festiwalu są wydarzenia specjalne. Wszystkie 40 wydarzeń tegorocznego festiwalu to są wydarzenia otwarte, wstęp jest wolny, można na nie przyjść, większość można zobaczyć w transmisjach online, wszystko jakby jest w pełni otwarte, oczywiście z limitami takimi związanymi z bezpieczeństwem naszym zdrowotnym, ale nam bardzo zależy na tym, żebyśmy właśnie czytali razem i się tym jakoś dzielili i zawsze było dla nas ważne, żeby pisarze również z tego festiwalu coś wynosili. Dlatego stosujemy nietypowe ich połączenia, zadajemy im nietypowe pytania, tematy do rozmowy i takich rozmów tematycznych w tym roku na Big Book Festival będzie kilkanaście. I to są czasami takie powody, żeby też pisarze się ze sobą poznali, bo oni się nie wszyscy kumplują i dobrze znają. I czasami po prostu zestawiamy ludzi, którzy zajmują się podobnymi tematami. Będziemy mieć na przykład spotkanie Katarzyny Tubylewicz, która pisze o samotności Szwedów, z Oktawią Kromer, która napisała książkę Usługa czysto platoniczna, o tym, jak w Polsce wyrastają biznesy obsługujące czyjąś samotność. To trochę tak na fali pandemii o tym rozmawiamy. Ale też będziemy robić większe eksperyment, bo organizujemy w tym roku dwa okrągłe stoły literackie, jeden poświęcony zaufaniu, a drugi nadziei. I do każdego z tych stołów okrągłych usiądzie po 10 pisarzy i pisarek i będą ze sobą dyskutowali o tym, czy my mamy w tym kraju, w tym społeczeństwie, w tym momencie czasowym poważne podstawy do nadziei, do wiary w lepsze jutro, a drugi stół będzie debatował o tym, czy można w Polsce odbudować zaufanie wszystkich wobec wszystkich. No po to są też wielkie talenty literackie, ich wyobraźnia autorów, poetów, pisarzy, reporterów, bo to będzie naprawdę duża plejada nazwisk. Artur Domosławski, Małgosia Lepda, Filip Zawada, Zośka Papużanka, Ewa Winnicka, etc., etc. Bardzo wielu twórców, którzy mają usiąść razem do tego stołu i wymyśleć, czy w Polsce może być lepiej. Liczymy na ich umysły. Ale wy jako organizatorzy również się popisaliście błyskotliwością, stąd przepiękne i zarazem intrygujące nazwy paneli właśnie dyskusyjnych czy spotkań. Państwo i chamstwo, Polki na Montparnasie, Graj w zielone, Życzliwi nieznajomi. Co się kryje za tymi tytułami? No, Państwo i chamstwo to myślę będzie jedna z bardziej elektryzujących rozmów, bo Kacper Pobłocki, autor książki Chamstwo, eseju o polskich korzeniach ludowych, spotka się z Alicją Urbanik-Kopeć, która z kolei specjalizuje się w badaniu pochodzenia, wiejskiego pochodzenia robotnic służących XIX-wiecznych, początku XX wieku. To jest taki w ogóle moment, w którym mam poczucie, Polacy na nowo przyglądają się swojej historii, swoim korzeniom, zadają sobie pytanie, kim naprawdę jesteśmy. Ukazało się ostatnio kilka książek o chłopskich korzeniach polskich i o tym, jak one są istotne dla naszej tożsamości. Gdzieś wokół tych wątków ta rozmowa będzie się toczyła. Planujemy też rozmowę Murzyn i spółka, czyli zakazane słowa, o tym, jak bardzo szybko zmienia się język, o tym, jak różne słowa, które były akceptowalne i przyjmowane jeszcze rok, dwa, trzy sezony temu, dzisiaj są na przykład już niepoprawne, urażą czyjąś wrażliwość. W języku różne zmiany społeczne bardzo szybko się odzwierciedlają i my musimy umieć na to reagować i w tym nam będą akurat w tym spotkaniu pomagali Mateusz Adamczyk i Aga Zano, czyli językoznawca i tłumaczka, no bo to są ludzie, którzy na co dzień się jakoś z tym mierzą. Ale też będziemy sobie zadawali pytanie o to, czy jutro jeszcze będziemy ludźmi. Zaprosiliśmy do rozmowy transhumanistów, ludzi, którzy badają połączenie między ludzkimi mózgami, sercami, a interfejsami komputerowymi. Tutaj Piotr Durka i Maciej Kawecki będą nam mówili o tym, jak będzie wyglądało ludzkie jutro i czy ono będzie bardziej maszynowe niż humanistyczne. Czy Paulina Wilk, bo pięknie o książkach mówi, może w nieskończoność, tak? Mogę. Też piszę? Tak, jak tylko mam czas, to piszę. Paulina Wilk, Fundacja Kultura Nie Boli, współorganizator Big Book Festiwalu, był w ogródku moim i Państwa gościem. Bardzo pięknie Ci dziękuję za przybycie osobiste, stawiennictwo. Ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że tych okazji do osobistych spotkań będzie jak najwięcej. Na festiwal zapraszam od 25 do 27 czerwca. Wszystkie szczegóły programowe na bigbookfestival.pl. A to nie czyta, ten trąba. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci. późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. I depczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. To się Kwadrans przed 11:00, słuchają Państwo Trójki przed południem. To brzmiał Kwiat jabłoni na naszej antenie. Przepięknie, dziś późno pójdę spać, chociaż ja zamierzam chyba dzisiaj jednak odpocząć wcześniej. W Koszalinie dziś rozpoczyna się kolejny wiosenny festiwal. To 40. festiwal debiutów filmowych Młodzi i Film. A gościem Ryszarda Jaźwińskiego w fajnym filmie jest Anna Serdiukow, rzecznik prasowy festiwalu. Fajny film. Festiwal świętuje w tym roku jubileusz. Czy w związku z tym jakieś specjalne wydarzenia? Są specjalne wydarzenia i myślę, że takim bardzo ważnym dla nas spotkaniem będzie rozmowa Bartka Kruchlika i Krzysztofa Zanussiego. Czyli zupełnie spotkanie różnych pokoleń reżyserskich, tak? Tak, tak, dlatego że ta rozmowa to jest propozycja we współpracy z Miesięcznikiem Kino. To jest początek rozmów pokoleniowych, całego cyklu, który mamy nadzieję będzie miał odsłonę na kolejnych festiwalach. W tym roku cykl zaczynamy właśnie spotkaniem Kruchlika i Zanussiego. Krzysztof Zanussi odebrał Wielkiego Jantara w 1973 roku za film Iluminacja. Bartek Kruchlik za film Supernowa w zeszłym roku. To 40-lecie to jest taki dobry moment, żeby ta nasza impreza spełniła się w takim naszym najważniejszym celu. My chcemy być pomostem pomiędzy pokoleniami i chcemy łączyć filmowców z różnych dekad, a potem też spotkanie dwóch kobiet, wybitnych aktorskich osobowości w ramach tego samego cyklu. To będzie Aleksandra Konieczna, uhonorowana u nas nagrodą aktorską za film Ostatnia Rodzina, i Dorota Stalińska, która wyjechała też z nagrodą aktorską z Koszalina za udział w filmie Krzyk Barbary Sazy w 1983 roku. Czyli trochę współczesności, trochę historii już polskiego kina, no ale najważniejsze oczywiście są te aktualności związane z festiwalowymi konkursami. Jak to w tym roku wygląda? Formuła jest niezmienna. Najważniejsze są dwa konkursy. Konkurs pełnometrażowych debiutów fabularnych i konkurs krótkometrażowych debiutów filmowych. Krótkich metraży jest 58 w tym roku. Oczywiście na ten konkurs składają się fabuły, dokumenty i animacje. Tutaj jest jury na czele z Agnieszką Smoczyńską. Z kolei jury pod przewodnictwem Doroty Kędzierzawskiej wybiera najlepszy pełnometrażowy debiut fabularny spośród 10 tytułów, 10 debiutów. W oficjalnej selekcji znalazł się 11 tytuł i to będzie premiera festiwalowa. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. To jest film Kraj, zrealizowany w Warszawskiej Szkole Filmowej. To jest taki nowelowy film. Na całą opowieść, taki współczesny portret Polski, składa się 6 nowel filmowych i 3 z nich zostały zrealizowane, wyreżyserowane przez rzeczywiście debiutantów, studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej, a 3 z nich to propozycje wyreżyserowane przez Macieja Ślasickiego, który debiutantem już nie jest. Stwierdziliśmy, że jak najbardziej chcemy film w naszej oficjalnej selekcji, ale poza konkursem. Festiwal Młodzi i Film od dzisiaj do soboty, wtedy też poznamy laureatów. Gdzie szukać informacji? Na pewno na naszej stronie internetowej www.młodziifilm.pl. Każdy konkursowy seans obudowany jest w rozmowę z twórcami, a dzieje się nie tylko filmowo, ale też okołofilmowo, dużo warsztatów, debat, paneli, spotkań. Zapraszamy, wstęp bezpłatny. A jeśli chodzi o festiwalowe miejsca, to są te tradycyjne w Koszalinie? Tak, to jest kino Kryterium, to jest takie główne kino w Koszalinie. Dzisiaj, tuż przed galą otwarcia całego festiwalu, będzie film z Barbarą Kraftówną, Kraftówna w Krainie Czarów. Pani Barbara Kraftówna będzie z nami na festiwalu, bo jak usłyszała, jak nazywa się nasz festiwal, na moment zrobiła pauzę i mówi: ojej, młodzi film, no muszę tam być. A gościem Ryszarda Jaźmińskiego była Anna Serdiukow, rzecznik prasowy festiwalu Młodzi i Film.